Ja. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Łamanie unijnych zasad zarzuca przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi lider PiS Jarosław Kaczyński. Minister gospodarki za ograniczeniem, ale przeciw zakazowi handlu w niedzielę. W tym serwisie także relacja naszego wysłannika do Lahti, gdzie za kilka minut startuje Justyna Kowalczyk, być może po medal Mistrzostw Świata. Łamanie elementarnych zasad Unii Europejskiej zarzucił przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział na konferencji prasowej, że Donald Tusk nie powinien łamać zasady neutralności w stosunku do spraw wewnętrznych państw Unii. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to on zupełnie wprost popiera opozycję i to opozycję, która sama siebie nazywa totalną i która jednocześnie nie ukrywa, że chciałaby obalić rząd metodami pozakonstytucyjnymi, w istocie antypaństwowymi. Ta zasada ulica, czy to hasło ulica i zagranica, to jest, można powiedzieć, połączenie wszystkiego, co najgorsze, bo z jednej strony chodzi o użycie siły, bo to znaczy w istocie ulica, a z drugiej strony chodzi o interwencję zewnętrzną. Jarosław Kaczyński określił jako spekulacje doniesienia Financial Times, według których Polska ma popierać kandydaturę eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej Jacka Sariusza-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Lider Platformy krytykuje zarówno działania Prawa i Sprawiedliwości, jak i milczenie w tej sprawie Jacka Sariusza-Wolskiego. W takiej właśnie sytuacji trzeba się zachować przyzwoicie i z podniesioną głową, zanegować te wszystkie bzdury, o których opowiadają od rana politycy PiS i powiedzieć, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Platformą Obywatelską, najlepszym i jedynym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest i będzie Donald Tusk. Mówił w Sejmie Grzegorz Schetyna. Jarosław Kaczyński na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział także wniesienie poprawki do ustawy dotyczącej wycinki drzew na prywatnych posesjach już na najbliższym posiedzeniu niższej Izby Parlamentu. Minister gospodarki i finansów za ograniczeniem, ale przeciw zakazowi handlu w niedzielę. Wicepremier Mateusz Morawiecki, pytany przez dziennikarzy, powiedział, że jedna lub dwie niedziele w miesiącu powinny być wyłączone z handlu. Moim zdaniem nie wchodzi taki całkowity zakaz handlu w niedzielę w grę. Ten kompromis zostanie wypracowany pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami w ramach Rady Dialogu Społecznego i sądzę, że to będzie dobry kompromis. Polska nie jest w końcu jedynym krajem, gdzie dyskutujemy o ograniczeniach handlu w niedzielę. Kraje, do których tak często się lubimy porównywać, jak Francja czy Niemcy, takie ograniczenia oczywiście mają od dziesiątków lat. W Sejmie trwają prace nad projektem zakazu handlu w niedzielę autorstwa Solidarności. Za złamanie zakazu miałaby grozić kara pozbawienia wolności lub grzywna. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób związanych z działaniem agencji towarzyskich w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Członkom dwóch gangów grozi do 5 lat więzienia, a ich przywódcom nawet 10. Policjanci olsztyńskiego CBŚP zatrzymali 4 osoby, którym postawiono zarzut sutenerstwa i ułatwiania prostytucji, głównie przez wynajem mieszkań, gdzie przyjmowano klientów. W Trójmieście zatrzymano 6 osób, które organizowały taki proceder, powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. Były wynajmowane mieszkania, gdzie kobiety świadczyły usługi seksualne, natomiast oczywiście organizatorzy tegoż procederu zarabiali na tym, czyli mówiąc krótko, brali prowizję za właśnie organizowanie klientów. Były to zorganizowane struktury, chociażby telefonistki, które wykonywały połączenia, umawiały klientów, byli też ochroniarze, taksówkarze, którzy dowozili tych klientów i oczywiście kobiety, które trudniły się prostytucją. Oba gangi zarobiły razem prawie 400 tysięcy złotych. Wiadomo, że w proceder zamieszanych było nawet 50 kobiet. I na koniec przenosimy się do Lahti. To medalowa szansa dla Polski. Justyna Kowalczyk startuje na Mistrzostwach Świata w biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną. Polska zawodniczka ma numer startowy 44. Na miejscu jest Michał Gąsierowski. Czy Justyna Kowalczyk już wystartowała? Nie, jeszcze nie, ale myślę, że dosłownie za kilkadziesiąt sekund powinniśmy zobaczyć ją na trasie, tak jak powiedziałeś, z numerem 44 na trasie biegu klasykiem na 10 kilometrów. Dwie pętle po 5 kilometrów, okrążające stadion i skocznie narciarskie z kilkoma dość stromymi, ale nie bardzo długimi podbiegami. no i ze zjazdem, tym samym, na którym Justyna przewróciła się 2 dni temu w sprincie drużynowym. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło. Zrobiło się cieplej, a nawet powiedziałbym, że całkiem ciepło. Wbrew prognozom nie pada śnieg ani deszcz i to są dobre wiadomości, bo takie stabilne warunki dają równe szanse wszystkim zawodniczkom. Plus 6 stopni, taką temperaturę pokazują teraz termometry. Mgła ustąpiła, serwismeni zrobili, co do nich należało, a kolejne biegaczki startują w 30-sekundowych odstępach, mniej więcej od 2 minut. Na trasie jest jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek, Szwedka Charlotte Kalla. Justyna Kowalczyk, tak jak powiedziałem, już szykuje się do startu. Za chwilę pewnie podwinie te rękawki, ma już przygotowane wielkie gogle i odepchnie się kijkami na tą pierwszą prostą startową. Po niej na trasie pojawią się jednak jeszcze inne rywalki, m.in. Finka Krista Parmakowski, a także ta najbardziej utytułowana Norweszka Marit Bjergen. A zatem Justyna, czekamy na to, co pokażesz dzisiaj na trasie. Naprzód, dziewczyno, walcz po medal, bo to jest idealna okazja i idealny czas. Michał Gąsierowski z Lahti, dziękujemy za relację. Kolejne łączenie już za godzinę. To był Serwis Trójki. Na zachodzie i w centrum sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na wschodzie pogodnie, wiecznie wysoko w górach. Prędkość wiatru przekracza nawet 100 km na godzinę. W Gdyni 7 stopni, w Gorzowie, Toruniu, Gnieźnie 8, w Świnoujściu 9, w Suwałkach 10, w Legnicy 13, w Krośnie i Sosnowcu 15, a w Krakowie 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak i Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za 2 osoby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy! A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz olej rzepakowy Promienna. Jedynie 3,49 za 1 litr. Tak, 3,49. A schab bez kości Rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. Tylko 9,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie pierwszej. Agnieszka Łasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żąda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF, więc przypomnę, że mogą Państwo już teraz pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. Czekamy na propozycje do muzycznej poczty UKF. A jeszcze połączymy się również z Michałem Gąsierowskim, który jest w Lahti. Mam pytanie do Ciebie, Arturze. Jaki miałeś rekord w biegu na 10 kilometrów na biegówkach? To było tak szybko, że ja nie zdążyłem zanotować czasu nawet. Taki był to szybki bieg. Także... A kiedy odpinasz biegówki, to jest szybciej czy wolniej? Ja nie odpinam biegówek. Ja właściwie w biegówkach jestem cały czas. Po co odpinać biegówki, jak to jest najskuteczniejszy sposób poruszania się o tej porze roku. Teraz troszkę trudno, bo już po tej trawie i po tym, co na tej trawie leży po całej zimie, to trochę kłopotliwe w Warszawie jest poruszanie się na biegówkach, ale jeszcze czasem próbuję. Ale niedługo zakwitną jabłonie, w związku z tym będzie pył z kwiatów. I wtedy można będzie się przerzucić na deskorolki na przykład. Proszę Państwa, zaraz zaczynamy Akademię Rozrywki. Przepraszam, powtórkę z rozrywki. A ja od razu powiem, że dzisiaj o 23.05 spotykamy się też w powtórku z rozrywki i dużą część tego naszego późnowieczornego spotkania poświęcimy Stanisławowi Grzesiukowi. To zapraszam na 23.05 na powtórek z rozrywki, a teraz powtórka z rozrywki. Thank you. I w powtórce z rozrywki mamy dla Państwa dzisiaj. Jeżeli chodzi o skecze, to taka historia powstania świata, Adam i Ewa w interpretacji kabaretu Limo. To nagranie sprzed kilkunastu lat z przeglądu kabaretów Paka. I jeszcze starsze, bo z lat 70. nagranie, Rycerze Andrzeja Waligórskiego, czyli lekcja historii i literatury w zabawnym ujęciu autorstwa Andrzeja Waligórskiego. A jeśli chodzi o piosenki, które pojawią się dzisiaj w powtórce z rozrywki, to będzie taki mój ukłon, wspomnienie z weekendu. Otóż ja w weekend towarzyszyłem szczecińskiemu kabaretowi w Teatrze Polskim w Szczecinie. Od 20 lat istnieje niezwykła instytucja kabaretowa, kabaret aktorski Czarny Kot Rudy, i Czarny Kot Rudy obchodził swoje 20-lecie. 3 dni hucznych obchodów, między innymi było świętowanie 80-lecia Stanisława Tyma. Kabaret Czarny Kot Rudy, oprócz tego, że tworzy coś nowego, to stara się pamiętać o klasyce kabaretu. I między innymi w tym wieczorze urodzinowym pojawiła się taka piosenka Piękny Stasio w niezwykłej interpretacji Michała Janickiego i Andrzeja Poniedzielskiego. My tę piosenkę przypomnimy Państwu w oryginalnym wykonaniu Romana Walisiaka, a kończyły się te obchody urodziny Czarnego Kota Rudego Inwokacją. To jest piosenka STS-u z gościnnym udziałem Gustawa Holoubka w tym programie Teatru Polskiego kabaretu Czarny Kot Rudy. Też Gustaw Holoubek za sprawą nowoczesnych technologii pojawił się na scenie. My za chwilę przypomnimy Państwu na zakończenie powtórki z rozrywki tę oryginalną wersję nagraną w 1964 roku. No to jeszcze raz z najlepszymi życzeniami dla Czarnego Kota Rudego w Szczecinie. Zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. Zaczyna kabaret Limo. I rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasze. I stworzył Bóg mężczyznę, a potem niewiastę, i dał im w posiadanie całą ziemię. A widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. I tak upłynął dzień szósty. A gdy ukończył Bóg swe dzieło, postanowił dnia siódmego odpocząć i wybrać się do Adama i Ewy na kawę. Adam! Ja tutaj haruję, prasuję, piorę sterty twoich brudnych ubrań, a ty co? A ty sobie siedzisz i nic nie robisz, może byś mi pomógł? Pan Bóg zaraz ma przyjść, a tu nawet do stołu nie nakryte. W ogóle nie ma stołu, weź to zaranżuj. A mówiłem ci, Boże, że z żebra to można jedynie zrobić kaloryfer. Lepiej byś mi dał skrzynkę piwa i podłączył wizję sport. Za kogo ja wyszłam? Ale wielkiego wyboru nie miałam, co nie? God is a DJ. Niech będę pochwalony. Na wieki wieków. Dzień dobry. I co, jak tam? O, właśnie. No nic, tak siedzę, patrzę na to, co zrobiłem i dołamam. No bo tak. Żyrafy mają za długie szyje, węże nie mają nóg, dzieci i ryby głosu, Morze Kaspijskie to jest jezioro. No i wy jacyś tacy brzydcy, że To najwyraźniej taki kiepski tydzień. Bo i mi się trochę placek przypalił. O, a propos placka. O, smacznego. O, dziękuję bardzo. Pycha, co to za ciasto? Z jabłkami. Dzisiaj zbierałam. Był raz piękny Stasio sobie, wszystkim ludziom ku ozdobie. Była sobie piękna Basia, co kochała bardzo Stasia. Nie dziwota, bo przecie piękny był Stasio, piękny był Stasio, pięknym Stasiem dobrze być. Ach, jak dobrze być pięknym Stasiem, ach, jak dobrze z pięknym Stasiem żyć, ciach, ciach, ciararach, ciach, ciach, ciach, ta-di-da-di-daj, daj. Był raz sobie piękny Stasio, ciągle chodził z piękną Basią, bo przepiękna była Basia i kochała bardzo Stasia. I on ją kochał bardzo, a przy tym piękny był Szelma. Piękny był Stasio, piękny był Stasio, pięknym Stasiem dobrze być. Ach, jak dobrze być pięknym Stasiem, ach, jak dobrze z pięknym Stasiem żyć. Ciach, ciach, ciararach, ciach, ciach, ciach, tali-dali-daj, daj. Była sobie piękna para, Stasio był to i Barbara. On ją kochał, bo dziewica, ona piękne jego lica. I ten delikatny wąsik podkreślający mu płeć. Piękny był Stasio, piękny był Stasio, pięknym Stasiem dobrze być. Ach, jak dobrze być pięknym Stasiem, ach, jak dobrze z pięknym Stasiem żyć. Ciach, ciach, ciararach, ciach, ciach, ciach, tali, tali, daj, daj. Jest polanka, cud polanka, wokół pachnie macierzanka. Cóż ja widzę, świntuch Stasio, co on robi z piękną Basią? Wolno mu, bo przecie piękny był Stasio, piękny był Stasio, pięknym Stasiem dobrze być. Nie każdy może być pięknym Stasiem, choć każdy chciałby z Basią. Rach, ciach, ciach, ciararach, ciach, ciach, ciach, tali, tali, daj, daj. Rach, ciach, ciach, ciararach, ciach, ciach, ciach, tali, tali, daj. Rycerzy trzech, kwiecień z Wołodyjowski za głowa, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. Nie, ładnie, panowie, nieładnie, wasz mościowie, nieładnie wyszło na tym wiecu w Kejdanach. Nieładnie, jak Radziwiłł postawił pod głosowanie, czy się przyłączyć do Szwedów, prawda? To wszyscy byli za. Bardzo no, kłamiesz, waśmoś za głową. Bo ja głosowałem przeciw. Mógł pan sobie głosować, panie Wołodyjowski. Przy pańskim wzroście i tak nikt tego nie zauważył. Nie bujaj, panie Michale, ty nawet żeś okiem nie mrugnął. Okiem nie mrugnąłem, ale wąsikami ruszałem. A pan co? A ja swoim jedynym okiem łypałem, że się nie zgadzam, dawałem do zrozumienia. A pan, panie Kmisic? Ja nie miałem głowy do głosowania, ponieważ musiałem uważać na trzech kiemlikszów i wiernego soroka, żeby sreber nie kradł. No właśnie, każdy się miga. Ha, psu, braty, zdrajcy, przedawczyki. A wasz mość stary opój. Waś kurdupel. A obaj wasz moście żołdacy. A ty śrudy. A rudy, nie rudy, rudy. Nie no płowy. Płowy. A za głowa sklerotyk, a Wołodyjowski zupa. Ja sklerotyk, ty glino Radziwiłłowska. A ty szwedzkie ucho, ty. Do szabel, mości panowie. Stójcie, was mościowie, wy się tu bijecie, a Oleńka w potrzebie. To zaczekamy, aż wyjdzie. Nie, on nie wyjdzie, ona, ponieważ książę Bogusław ją porwał i przypuszczam, że zniewolił. Gorze mi, gorze, gorze. Co on mówi? On mówi, że mu gorzej, tak. Nie ma co zwlekać, panowie, ruszamy odbić Oleńkę. Dobrze, ale najpierw odbijemy te pół litra. Przede wszystkim, wać panowie, tak? Musimy zakupić koń i bronię. Tak. Tfu, broń i konie. Tak, słusznie, oto właśnie sklep 1001 militariów. Wchodzimy, jest. Tak. Idziemy. Dzień dobry. Czy są świeże konie? Tak. A talony rycerze mają? Nie mamy talonów. A zagraniczne dukaty? Nie, jednoswojskie talary. To ja radzę rycerzom, żeby się przenieśli do piechoty łanowej. To może w takim razie dostaniemy chociaż jakiś rapier? Tylko podaniowy, bo toaletowego nie dowieźli. Ale nie papier, syno Garliczko, jeno rapier. albo w ostateczności szpadel. Co najwyżej szpadel może być. Niech będzie szpadel. Pod zamkiem zrobimy koło, podkop i wyrwiemy nieszczęsną Oleńkę ze szponów Bogusława. Na koń, panowie! Na jaki koń, jeżeli nie mamy koni? No koni nie mamy, ale tak się mówi. Nie bądź pan taki dosłowny. No to na koń! Oto zamek wrednego zdrajcy księcia Bogusława. Dajcie, koledzy, szpadel, zrobimy wykop i wykradniemy Oleńkę. Dobrze, dobrze, ale najpierw parę haseł. Tak. Gorze zdrajcy! Solidny podkop gwarancją sukcesu. Ochrona dziewictwa częścią ochrony środowiska naturalnego. Tak, no to teraz do roboty. Nie, jeszcze kilka sloganów, to nigdy nie zawadzi. Nie będzie radziwił, panien nieszczęśliwił. No to co? To już teraz można? A teraz to już można. Tak, zaczynaj, panie Michale, bo ja dziś na chorobowym. A ja na szkoleniowym, ponieważ piszę pracę magisterską na temat technika poruszania wąsikami jako substytut innych działań pozytywnych. No to w takim razie pan Kmicic musi zacząć podkop. Do pracy, panie Andrzeju, my cię tu zdopingujemy. Tak. Dwóch dopingujących na jednego pracującego. Jest to przyzwoita średnia krajowa. Tak. No, nurze do dzieła. Hej! Raz, dwa. Raz, dwa. No. I niestety, panowie, szpadel mi się złamał. No cóż, ekspedientka uprzedzała, że to trzeci gatunek. No i co teraz? Oleńka w szponach Bogusława, które nie wiadomo, jaką krzywdę jej czyni. Wiadomo, wiadomo. Wiecie co? Zaczekajmy do następnego odcinka, a nuż się coś wyjaśni. Właśnie, może jaki przechodzień zgubił łopatę? No tak, albo może Bogusław znudzi się Oleńką i sam ją z tego zamku wykopie. Wszystko w ręku Boga. Ale co tymczasem będziemy robili? No jak to co? Zaśpiewamy, to jeszcze żadnej sprawie nie zaszkodziło. Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, piłki, a łupy wziąć w troki. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszamy w bój! Aby odbić Bilewiczówną. Bogusław zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Ta la la, ta la la la la. Znalazłem wreszcie na ciebie sposób. Już więcej nad tym głowić się nie muszę. Bądź dla mnie zawsze paczką papierosów, biletem trzeciej klasy do koluszek. Bądź moją kurtką z welwetu jedyną, bądź pumperniklem, bądź polopiryną, ale już nigdy więcej nie bądź blizną, nasza kochana, bezcenna ojczyzna. Piekło nam wychudło, nieba nam dobiegło, zachowaj nas tu cały, reguluj nam ciepło, słuchaj nas uchem, nie brzuchem, dwa złote są za pazuchem, przedłuż na polską wizę, nie każ pakować walizę, przez lufcik nie wygłaszaj spiczów, i nie pisz do nas na perdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my to wiemy nam. Przecież ty jesteś miejscem wielu osób, co nie chcą w średniej żyć temperaturze. Buchaj płomieniem wesołego stosu w czarnej wszechświata gasnącego róża. Chociaż nie jeden wpłynął na cię donos, chociaż entropią grozi stary Chronos, bądź nam przychylną dla dowcipu żyzną, nasza kochana, bezcenna ojczyzno. Piekło nam wychudło, nieba nam dobiegło, zachowaj nas tu całuj, reguluj nam ciepło, słuchaj nas uchem, nie brzuchem, na złote suń za pazuchem. Przedłuż na polską wizę, nie każ pakować walizę. Przez lufcik nie wygłaszaj spiczów i nie pisz do nas na perdyczów. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna, jak my tobie dynam. Powtórka z rozrywki powróci jutro po godzinie 13. A my łączymy się w tej chwili z Lachti, gdzie jest Michał Gąsierowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Bieg na 10 kilometrów techniką klasyczną. Ten, na który tak bardzo czekaliśmy, ten, na który czekała Justyna Kowalczyk. Niestety nie mam najlepszych wiadomości, chociaż poczekajmy jeszcze spokojnie. A to dlatego, że Justyna nie zaczęła najlepszym tempem. Już na pierwszym pomiarze czasu traciła do Marit Bjergen 13 sekund, do Kristy Parmakowski 7,5 sekundy, do Charlotte Kali 8,5 sekundy i wszyscy tutaj się zastanawiamy, czy to jest taktyka Justyna Kowalczyk. Czy ona chce tym razem nieco wolniej, nieco słabiej zacząć ten bieg po to, żeby zachować siły na finisz i po to, żeby na tym finiszu rozpędzić się, no i właśnie nadrobić ten stracony czas. Tyle, że na kolejnych pomiarach czasu ta przewaga niestety rośnie. Rywalek Marit Bjergen, 26 sekund po 3,5 kilometrze. Po 6 kilometrach to już jest 29 sekund, jakie Justyna Kowalczyk traci do Kali. Marit Bjergen jeszcze do tego 6 kilometra nie dobiegła, dlatego że ona wystartowała za Justyną Kowalczyk w walce o medal. Liczy się jeszcze Szwedka Hak, a także kolejna Norweszka Jakob. W związku z tym, no naprawdę, walka jest tutaj zacięta. Nie jesteśmy w stanie cały czas obserwować, co się dzieje z Justyną Kowalczyk na trasie, więc nie widzimy tego dobrze z pozycji stadionu. Czy to jest kwestia źle posmarowanych nart, czy to jest rzeczywiście kwestia taktyki. Mówiłem już o tym, że zmieniały się tutaj warunki, że zmieniała się temperatura, że zmieniał się śnieg. Opowiadali o tym też serwismeni, że no to są naprawdę niuanse i to jest czasami sztuka, artyzm w smarowaniu nart. Jakie mieszanki spośród 300 smarów dobrać, żeby idealnie się wstrzelić, żeby narty niosły na zjazdach, a żeby pod górę, wtedy kiedy się podbiega, wtedy kiedy trzeba wydobyć z siebie maksymalnie dużo sił, żeby te narty na tych podbiegach trzymało. Sporo kibiców, ale jednak w trakcie tych zawodów popołudniowych jest znacznie więcej. Większość kibicuje tutaj Fince Parmakowski, która zdobyła już jeden srebrny medal, ale są także polscy kibice i to w takim miejscu, które myślę, że Justynie przyda się najbardziej. Tuż obok stadionu, bardzo stromy podbieg, taki, na którym można nadrobić trochę czasu. Wielkie polskie flagi kibiców wspierają naszą Justynę Kowalczyk, która dzisiaj ubrana w niebieski kombinezon, czerwone buty, czerwoną taką opaskę, minęła właśnie stadion i teraz mozolnie wspina się pod ten podbieg i właśnie za chwilę będzie mijać polskich kibiców. Nie są optymistyczne na razie te pomiary czasu i te wiadomości, które otrzymujemy z trasy, ale poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze ponad 3 kilometry do końca tego dystansu. Justyna dobiegnie wtedy do mety. Cały dystans powinien zająć jej mniej więcej 26, może 27 sekund, dlatego że ten śnieg jest dzisiaj tępy, biegnie się nim po nim trochę jak po papierze ściernym, tak bardzo się wszystko zmieniło, w związku z tym więcej kosztuje sił wszystkie biegaczki, no i pewnie odrobinę więcej czasu zajmie, zanim dobiegną do mety. Na razie sytuacja jest taka, że bezkonkurencyjna jest Marit Bjergen, za nią Charlotte Kala, później Heidi Weng, Estberg, Jakobsen i Kowalczyk dopiero na 6. miejscu. Bądźmy dobrej myśli z Lachti, Michał Gąsierowski. Muzyczna Poczta UKF. Czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony do godziny 14. 22:07 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Jacka Dzierżeniowa, który pozdrawia swoją żonę Brygidę i prosi o nagranie Elvisa Costello, She. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.

Barbara Stępniak-Wilk i Grzegorz Turna o muzycznej poczcie UKF, a my ponownie łączymy się z Michałem Gąsiorowskim, który jest w Lahti. Oj, nie mam dobrej wiadomości. Jednak to nie była taktyka. Jednak okazało się, że albo nie było dzisiaj mocy, albo te narty były źle przygotowane i Justyna Kowalczyk nie była w stanie nawiązać walki z tymi najlepszymi biegaczkami. Jest już na mecie. Wpadła z podwiniętymi rękawkami, wpadła zmęczona potwornie. Ciężko ruszała się dzisiaj na trasie, kiedy patrzyło się na te inne biegaczki, kiedy patrzyło się na Kale, kiedy patrzyło się na Biergen, to one miały w sobie dużo więcej dynamiki, dużo bardziej sprężyście się ruszały, a Justyna Kowalczyk dzisiaj naprawdę ciężko, bardzo ciężko wbiegła na metę już 50 sekund za Charlotte Kalą, a przecież na trasie są jeszcze między innymi Parmakowski i Marit Biergen, a Justyna Kowalczyk w tym momencie na 5. miejscu, a zatem nie ma w ogóle mowy dzisiaj o medalu. To nie był wymarzony dzień, to nie był wymarzony bieg Justyny Kowalczyk na 10 kilometrów. Klasykiem na Mistrzostwach Świata w Lahti. No i teraz pytanie, co dalej będzie chciała zrobić Justyna Kowalczyk? Jak skomentuje ten bieg? Co się tak naprawdę stało na trasie? Czy zabrakło jej siły, czy też rzeczywiście serwismeni nie popisali się i te narty dzisiaj były źle przygotowane? Za chwilę spróbuję się zorientować. Mam nadzieję, że w serwisie za 25 minut będziemy już więcej wiedzieć i będziemy już po prostu po rozmowie z Justyną Kowalczyk. Czekamy na kolejne informacje z Lahti. Michał Gąsiorowski, a my pozostajemy w Skandynawii. Pan Jacek pozdrawia tych wszystkich szczęśliwców, którzy jadą do Skandynawii na koncert Johna Mayera i prosi o nagranie Believe. We're fighting for. w muzycznej poczuciu UKF John Mayer, 22,73, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Kolejną propozycję przysłała pani Sylwia, która pisze, że bardzo lubi Sound of Silence w oryginale, ale to, co zrobił zespół Disturbed, to mistrzostwo świata. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stunned by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. The Sound of Silence i Disturbed. Ten utwór dość często pojawiał się w wakacje w muzycznej poczcie UKF. 22,73. Powracamy do klasyki, ale już w wersji oryginalnej. Mógłbym poprosić o utwór Painted Black Rolling Stonesów. Jeszcze chyba nigdy w radiu tego nie słyszałem. Akurat mam taki nastrój i chciałbym posłuchać. Painted black. into black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Zdecydowanie nie była premiera w Trójce. Graliśmy ten utwór wielokrotnie. Widocznie słuchacz nas przegapił w ciągu tych ostatnich wielu, wielu lat. 22.73 albo ukf@polskieradio.pl. Jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą dzisiaj w poczcie. Kolejny mówiła pani Adrianna, która pisze: witam, od lat słuchamy z mężem tej audycji. Chciałabym zamówić dla niego utwór, który nas połączył. Dreams the Cranberries. Thank you. To była grupa The Cranberries, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. My już dziś dziękujemy. Za chwilę rezerwat na prośbę pana Konrada i Zaopiekuj się mną, a po serwisie Trójki, w tonacji Trójki, Anna Gacek i Wojciech Mann.